Вы слухали перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі выдавец інтэрнэт-газеты БДГ Пётр Марцаў, рэдактар электроннага выдання «Ежедневнік» Сергей Сацук і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вёў перадачу Юрый Дракахруст. Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергея Бламейка. Далей у праграме вы пачуеце. Тыднёвы агляд званкоў на свабоду. Вольная студыя. Размова з народным мастаком Беларусі Васілём Шаранговічам. Перадача падрыхтаваная на просьбу грамадскага рэдактара гэтага тыдня, першага амбасадара ЗША ў Беларусі Дэвіда Суорца. Новая перадача Сергея Дубаўца «Як» і анталогія «Начной свабоды». Лепшыя перадачы начнога эфіру. Вы на хвалях радыё «Свабода». Мастак Васіль Шаранговіч старшыняваў у журы, якое адбірала помнік для курапатаў. Хто ж вінаваты, што помнік ва ўрочышчы так і не паспеў з'явіцца? Я як чалавек, як мастак, як грамадзянін, я прыклаў усе намаганні, каб нешта зрабіць. Але калі рабіць, дык не рабіць, што папала, таму што мне бацька вучыў, што ці ты рабі добра, ці наогул нічога не рабі. Перадачу Міхася Скоблы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы» слухайце хвілін праз 12-13. А зараз тыднёвы агляд вашых тэлефанаванняў у перадачы «Званкі на свабоду». Выпуск вядзе Ягор Маёрчык. Пачнем праграму тэлефанаваннямі, якія мы атрымалі з нагоды інаўгурацыі 44-га прэзідэнта ЗША Барака Абамы. На цырымоніі ў Вашынгтоне прысутнічала болей за 3 мільёны чалавек. Президент Америки є ж прикладом для інших президентів, тому що склав присягу на Біблію і призвав допомогу самого Бога. А інші президенти далеко від Біблії, далеко від Бога, а може близько до диявола. На гэтым тыдні на хвалях свабоды гучала серыя доследаў пад агульным назовам «Ці будзе ў Беларусі свой Абама?». Эксперты і палітыкі выказваліся пра перспектывы змены ўлады на наступных выбарах прэзідэнта. На гэтую самую тэму тэлефанаванні нашых слухачоў. Загадала жаданне, каб Лукашэнка пайшоў у адставку, каб скончыліся здзекі над тымі, каго абабралі. З вялікай павагай мы адносімся да лідараў беларускага народа Казуліна Міленкевіча. Вы дастойны кіраваць краінай. Народ з вамі. Я ухваляю номер Александра Міленкевіча ў наступны раз балетавацца на пост прэзідэнта Беларусі. І хачу яго запэўніць, што буду галасаваць толькі за яго кандыдатуру. Дзякую. Удзел у выбарах 2010 года адразу трох кандыдатаў ад БХД. Гэта ж колькі шальцоў подвергнуцца рэпрэсіі. Дзеля выніку 1-2% галасоў. Слушней падтрымаць Міленкевіча, бо і праўладны кандыдат будзе ў яго з неверагодна станоўчым для электарата піарам. Мяркую, гэта будзе спадарыня Наталля Петкевіч. Жаданне шматлікіх партый і асоб вылучыць свае кандыдатуры на пасаду прэзідэнта Беларусі лічу як станоўчы і пазітыўны крок. І вельмі добра, калі адбудзецца рэгістрацыя 8 альбо 10 дэмакратычных кандыдатаў. Але адзіны кандыдат ад Дэмсіл павінен стаць той, хто трапіць у другі тур прэзідэнцкіх выбараў. Гэта і будзе адзіны кандыдат. У спісках кандыдатаў у кандыдаты на гэты вялікі пост хацелось бачыць і экс-депутата Верховного Совета, трохразового олімпійскага чемпіона, значнага чалавека Владіміра Парфяновича. Вы слухаеце агляд тэлефанаванняў за тыдзень. 20 студзеня адбылася сустрэча прэзідэнтаў Беларусі і Украіны Александра Лукашэнкі і Віктара Ющэнкі. Лукашэнка назваў добрыя прапановы Ющэнкі наконт стварэння калідору «Чорнае мора – Балтыйскае мора». Кіраўнік Беларусі заявіў, што гатовы працаваць з Украінай і краінамі Балтыі ў гэтым накірунку. На чарзе такія тэлефанаванні. Арэшце, кіраўнік нашай дзяржавы наважыўся на кантакт на вышэйшым узроўні з президентом України, яка з'являється нашим натуральним союзником у відстоюванні незалежності. Тільки ці буде пльон з цих контактів, бо наш керівник має звичку давати обіцянки-цацанки, здійснення яких ми чекаємо догетуль. Миколай. Президент Беларуси Лукашенко не был принят в Киеве, а был принят только в Чернигове. Не забыты, видать, пляма политических отношений Беларуси и Украины, арест украинских хлопцев и тех, кто вступился за их. Лукашенко требовало было попросить пробачения и выплатить компенсацию. Молодечно, Анишкевич. Лукашенко бесполезный визит к Ющенко перечеркнул его же надежду на вторую нитку газопровода Ямал-Европы, от транзита, по которой, помните слова Лукашенко 3-4-летней давности, мы получали бы бесплатный газ. Вот уж поистине, не говори гоп, пока не перепрыгнул. Да и этот визит осложнит Сидорскому заключение договора на газ на 2009 и последующие годы. Наколькі нам вядома, наш монарх на сустрэчы ў Чарнігаве са спадаром Ющенко пагадзіўся на будаўніцтва балта-чарнаморскага калектара. А вось дзе ён быў 15 гадоў і цікава, пра што ён марыў у гэты вялікі працяг свайго кіраўніцтва дзяржавай Беларусь. Так вось я яму хачу параіць, папрасіць прабачэння ў свайго народа і тэрмінова зысці ў адстаўку, а не марыць яшчэ аб чацвёртым тэрміне. Івацевіч Станіслав. Народ гаворыць пра ўладу. Традыцыйная рубрыка агляду тэлефанаванняў за тыдзень. Лукашенко хвастаецца созданай мадэллю эканамічнага развіцця. Страна банкрот, страна пагрязла ў даўгах. Ад Еўрасаюза требуюць уважэння, абзывае МВФ жыллём. А ў странах Лацінскай Амерыкі, Венгрыі такіх правіцелей изгоняли, а у нас правят десятилетиями, народ молчит, нищенствуя. Ознакомимся с этими 52 пунктами выхода с существенного кризиса в Беларуси. Подратура. С белорусов хочет сделать камикадзе. Поясы придется затянуть так, что талия станет такая осиная навод. Немагчыма падлічыць, колькі разоў за часы так называемага беларускага цуда знімаліся цэны. І галоўны цудатворац амаль кожны раз абяцаў разабрацца і прыпыніцца на выскачку. Але ж не, ніводнага разу цэны не панізіліся, а толькі раслі і раслі. Нават у перадновагоднім віншаванні Лукашенко гаварыў аб набіўшы маскоміну правільным эканамічным напрамку і стабільнасць. А на наступны дзень грымнум абвал. 20% як кароў языком. За гэтым паследавалі каламбурныя тлумачэнні і знову абяцанкі. Такое адчуванне, што на нашы вушы вешаюць ужо не локшу, а штосьці болей агіднае. Благодаря лукашызму экономика Беларуси прозябает на плаву, которая зависит от льгот на газ российских, кредитов и продаваемого за границу сырья. Такую экономику постоянно точит внутренний кризис. Достаточно вспомнить, сколько раз обрезали льготы, а простое население поставлено на выживание. А когда Запад из-за экономического кризиса перестанет покупать в Беларуси лес, беспощадно вырубаемым, тогда ожидается обвал экономики и крах лукашизма. На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні. Сегодня в отделе кадров была размова с одним прогульщиком. Ну, у нас же прогулом лечится это опоздание на працу свыше 3 часов. Меньше 3 часов это является опозданием на працу. Так вот, я так с гумором сказал этому супрацовнику отдела кадров, что говорю, у сувязи с сусветной алкоголизацией нашего белорусского населения, у палату представников треба вводить у трудовый кодекс новый артикул. Опоздание на работу является 5 суток. Звыш 5 суток неявка на работу, это уже прогул. Ну, и он так с юмором меня и понял. Говорит, может, так и треба робить. 19 студеня отбывший финал муз-проекта Еврофест. Вырешил отдать свой голос спевачице Дакоте. Троичу позвонил и троичу почул отказ. Напрамок перегружены. Тое ж самае з Дамінікай і Гюнеш. На экране бачу, што наперадзе Ялфімаў, і менавіта на яго напрамку павінна быць перагрузка. Пацікаюся і ў адказ пачуў: ваш голас залічаны. Незразумела, якая можа быць перагрузка. Для такога галасавання прымяняюцца шматканальныя тэлефоны, ідзе аўтаматычная рэгістрацыя сігналаў і іх падсумаванне. Ніякіх галасавых адказаў быць не павінна. Гэта фізічна немагчыма пры такой колькасці званкоў. Ілля Копыл, горад Менск. Хочу подтвердить, что Илья Копыл абсолютно правый. Голосование на БТ Еврофест было сапраўды загадзя спланавана. Да так примитивно, что сорамно за их. Был инженер сувязи, зараз пенсионерка Людмила Мицкевич. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Вы слухалі перадачу «Званкі на свабоду». Выпуск падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык. А зараз на чарзе «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. Народнаму мастаку Беларусі Васілю Шаранговічу ў студзені споўнілася 70 гадоў. Ён шмат гадоў быў рэктарам Беларускай акадэміі мастацтваў, уваходзіў у камітэт па дзяржаўных прэміях, узначальваў журы, якое разглядала праекты помнікаў ахвярам сталінскіх рэпрэсіяў у Курапатах. З Васілём Шаранговічам гутарыць Міхась Скобла. Спадар Васілій, ці не ў кожнага мастака ёсць такі твор, які можна назваць ягонай візытоўкай? Можна тут згадаць «Пагоню Ярылы» Язэпа Драздовіча, «Блакітную капліцу» Вітольда Бялыніцкага Берулі, ці тыя ж «Сланечнікі» Ван Гога. А які твор можна было б лічыць візытнай карткай Васіля Шаранговіча? Мне назваць адзін твор – это цяжкавата. Чаму, па-першае? Таму што я ілюстратар і наогул я мастак серійны. Ці станковыя серіі я рабіў сваёй творчасці, ці рабіў вялікія серіі ілюстрацый. Але ж усё ж такі, на фоне другіх работ, я б сам выделіў бы серію ілюстрацый да пана Тадэўша Адама Міцкевіча і серію амаль што 100 акварелей да новай зямлі Якуба Коласа. Хаця, калі можа быць адназначна на гэта пытанне адказаць, то хутчэй за ўсё вот такой візітоўкай з'яўляецца літаграфія на матывы верша Янкі Купалы «Ах, то там ідзе». Недарам яна цяпер з'яўляецца як бы эпіграфам да маёй выстаўкі. То есть выстаўка пачынаецца менавіта з гэтай работы. Вы аздобілі вельмі шмат нацыянальнай класікі і сучасных аўтараў. З вашымі ілюстрацыямі выходзілі, як вы ўжо сказалі, і пан Тадэвуш Адама Міцкевіча, і новая зямля Якуба Коласа, і адвечная песня Янкі Купалы. І наогул я праілюстраваў усе паэмы Янкі Купалы. Вы таксама афармлялі кнігі Ніла Гілевіча, Рыгора Барадуліна, Вячаслава Адамчыка. А ці заўсёды пісьменнікі былі задаволеныя вашай працай, вашым прачытаннем іх твораў? У маёй практыцы не было такога выпадка, каб была незадаволенасць. Аб гэтым сведчыць і той факт, што наогул я быў практычна з усімі пісьменнікамі і майго пакалення, і, можна сказаць, старэйша, я быў практычна ў сяброўскіх адносінах. Каб была такая незадаволенасць, напэўна б такога не было. Праўда, было многа пісьменнікаў, якія хацелі, каб я іх праілюстраваў. Але я ўсё не мог за ўсё схапіцца. Ды і навогул былі кніжкі, якія я браў, чытаў і вяртаў кнігу ў выдавецтва, сказаўшы, што я ілюстраваць гэта ці не магу, ці не хачу. Мне расказваў адзін мастак-графік, што вельмі патрабавальным да мастакоў, ілюстратараў сваіх кніг быў Владзімір Караткевіч. Вы ж, здаецца, і яго творы ілюстравалі. «Чорны замак Альшанскі», як ён выхадзіў у часопісе, я рабіў ілюстрацыі, а ўжо да другіх кніг них я не паспеў падступіць, і вось ўжо пасмертная кніга «Старыя беларускія хронікі», дзе я ілюстраваў яго кнігу. Але ён, канешне, удумліва, нават не столька прыдзірліва, а сколькі удумліва сам не павярхоўна адносіўся, як яго ілюструюць, а менавіта глыбока да гэта адносіўся. Ну, мала таго, што я быў ілюстратарам, у мяне жонка была ў выдавецтве «Мастацкая літаратура», пачатку рэдактарам, потым загадчыкам рэдакцыі, яна практычна сама рэдактарам рэдагавала ўсіх знакамітых беларускіх пісьменнікаў. Ад Быкова, першая ж Быкова, яна рэдагавала. І, канешне ж, Уладзіміра Караткевіча. І вось аднойчы, як только выйшла яго «Мая Іліяда»,